مبارکه کې الله رب العزت د معجزات او درالي ګلو مقاصد او فواید ذکر کړل. اوس په دې آیات مبارکه کې د نبی عليه السلام د بعض معجزو الله ذکر کړي. فرمایي و اذ قلنا لك یاد کا وخت ویلی امتا ته اے حبیب ان ربک بیشک ذکر یو روایت کی دام راغلی وای کدا طول زمکی والا دیو مسلمان په قتل کې راجم شي دا ټول دیو مسلمان په قتل کې راجم شي نو دا ټول با الله پر مخ جهنم ته ورسې. یو روایت کدا سر آغلی کدا تولی دنیا والا دیو مسلمان پنا حق قتل کی راجمش نو ٹول با اللہ رب العزت پڑ مخی سو کی ٹول با اللہ پڑ مخی دا جہنم تور و غرزش دارنگی ور بازی اوقات کسانے قتل لکئی خود بل مسلمان قتل لسوک تیار کی ادھے ایک عمارت کی لئے ابن ماجی حدیث ذکر کرے او دے کے بعد علماء سنوی سے کلام ہم کرے وَئِ چَاچِ دِيو مسلمان پا قتلولو کے دا قاتل سارا یو کلمہ مددو کو دا سی اوٹکے ہوئی چیاغا دا قاتل سارا پا قتلولو کے مددو نوئی پورز دا قیامت چی دے قبر نراپور تشی نو پا دے تندیوے لکلی شوی آئِ سُمِّ الرَّحْمَتِ اللَّهِ چی دا دا اللہ دا رحمت نا امید دے یو هر چې چاوي لکه باز خلک شیدتونه کوي چغلای کوي او مسلمانان وې یو بل باندې جنگ قتل شي چا چې مسلمان په قتلولو کې دی یوي کلمې عمر مدد هم کو نو دې چې قبر نه راپورته کیږي په دې تندې ویلې کې شي وی آی سم الرحمت الله چې دا الله د رحمت نه نو امید ده. یو حدیث د امام بیهقی کې دام راغلی چه نبی علیہ السلام فرمائلی ہر گناہ بارک امید کی دیشی چلنا بے معاف کی مگر کم سڑے چه پا حالت دو کفر کی العیاذ باللہ مرشو او کم سڑی چه قصدن مسلمان قتل کرو دو مسئلہ خطرناک دو مسئلہ سزا دار اللہ رب العزت سر خطرناک دیوئے کی ہوئی وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ مُوَجْنَئِ نَفْسَهَا چه حرام کری دی اللہ دا وجل الا بالحق مگر پا قانون شرعی سرا. حدیث کراغلی عثمان نبی اللہ عنہ کلچ باغیان و پکور کراغیر حدیث پاک دی ترمیزی شریف کراغلی نو دغا دراغیرون پا دوران کی چه سو رز محاصرہ او بم پی بندی دام دی دنیا پا مظلومانو کی علوی مظلوم دی او دی ازمکی او اسمان سمر مظلومان کتری شہیدی کو بیوی چی دفن کوئی بینا پا جنت البقی کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. او بیاد امہات المومنین داغی دا زاری او دا قربانی دا وجنا پا جنت البقی کی دفن شد رسول میجی شریف کی راغلی چی دی دوران احسار کی چکل باغیان و من کرو سر دا کور دا دیوان نروچت کو وی یا ظالمانو ما پکم خبر وجنائی ما در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دری چی دیو مسلمان قتل جائے نرے مگر یو ددری وجن یو چی مسلمان قتل کی نماسو قتل کرے نرے یو چی اشادی شدوی یو بدکاریو کی او ای زمان دا اللہ پا ذات عالی قسمی کما پا زمانی دا کفر کم کل بدکاری کرے گی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دریم وجد قتلول دار چې غدین نو او ما خو دین بدل کړي نه اخر سو اجر چې تاسو ما قتل وای نه الا بالحق نه مراد د غدری خبري او د غدری خبرم چې ګور عوام له قتلول اجازه نشته خلیفہ وی قانون